ये लोग बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कयामत इनके सामने अचानक आ खड़ी हो और इन्हें खबर भी न हो।